ไม่ควรคบมิตรชั่วไม่ควรเกลือกลั้วคนเลวทรามพึงพยายามคบเพื่อนที่ดีพึงคบคนที่เป็นยอดคนพุทธภาษิตว่าด้วยกัลยาณมิตร ก็อยากจะชวนคุณหมอพูดคุยด้วยเรื่องเกี่ยวกับกัลยาณมิตรนะคะ คร ับ เราเนี่ยมักจะบอกกันว่าคนนั้นคบได้คนนี้คบไม่ได้แต่ดิฉันอยากจะมองอีกมุมนึงนะคะคุณหมอ คร ับ กัลยาณมิตรเนี่ยน่าคบแน่ๆอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเนี่ยถ้าเราไม่คบเขาเลยแล้วเขาจะไปคบใครล่ะคะแล้วถ้าเขาไม่ได้โอกาสที่จะคบหาสมาคมกับคนดีๆแล้วเขาจะมีโอกาสดีได้ยังไงล่ะคะ ครับ อันนี้ก็อยากเปิดมุมมองอีกมุมนึงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณหมอนะคะ ครับ ถ้าเราไม่ยอมที่จะเป็นมิตรกับคนชั่วไม่ยอมให้โอกาสคนที่ไม่ดีได้เป็นคนดีแล้วสังคมเราจะไม่มากมายไปด้วยคนไม่ดีหรอกเหรอคะ ครับ คุณหมอคิดยังไงคะในประเด็นนี ้ผมว่าอยู่ที่การแปลความหมายของการคบเนี่ย ค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วในความหมายของที่พระองค์กล่าวไว้ว่าไม่ให้คบคนพาล ค่ะ หรือว่าให้คบบัณฑิตในมงคลสูตรก็ตามที่พี่คินีน่าได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ค่ะ ผมก็จะคบในที่นี้คือไปปรึกษาหาหรือรับฟังคำชี้แนะหรือเวลาตัวเองมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปฟังคำชี้แนะทัศนะจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะ ค่ะ ผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมหรือว่าไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะเขาก็จะชี้ไปอีกทางหนึ่ง ก็ผ่านพาไปหาผิดใช่ไหมคะ ประเภทแบบว่ามีปัญหาอย่างนี้ก็ประเภทมักจะชี้ไปในทางที่ให้เกิดเรื่องเกิดราว อย่างเช่นว่าคนนั้นมาแกล้งเราคนนี้มาให้ร้ายเราพอไปปรึกษาคนที่ไม่ใช่มิตรที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะอาจจะอุ้ยฆ่ามันเลยเอาคืนหน่อยอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ฟ้องศาลไปเลยอะไร ค่ะ แจ้งความไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะหาเรื่องยุ่งเข้ามาในชีวิตของเรามากกว่า เรียกว่าเพิ่มปัญหาให้กับชีวิตของเรา ใช่ครับเรียกว่าต้องจองเวรจองกรรมกันต่อไป ใ ช่ ไหมเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรนะคะ ครับแต่ถ้าเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่เขาเข้าใจชีวิตเข ้ าใจธรรมะเนี่ยเขาก็จะชี้ไปในอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นทางที่เรียกว่ามีเมตตาเป็นพื้นประกอบด้วยกำกับด้วยปัญญาหาเรื่องให้น้อยลงแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าไม่ใช่เราจะเลือกคบแต่คนดีแล้วใครไม่ดีเนี่ยไม่คบหาไม่ให้โอกาสซะเลยนะคะ การให้โอกาสนั้นกันเป็นเรื่องหนึ่งนะกับการคบนี่ผมว่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งการให้โอกาสหรือว่าการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนพาเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องถูกเนี่ยเราก็จะเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นที่ให้เขาได้พึ่งพิงหรือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าให้ประกายแสงสว่างกับเขาได้มากกว่า ค่ะ บางทีบางอย่างสมมติเขาเป็นคนไม่ดีมาปรึกษาเรานะพฤติกรรมเขาไม่ถูกต้องแต่ว่าการที่เราให้คำแนะนำปรึกษาไปโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเราไม่มีใครชั่ว 100% น ะ ต้องมีธาตุของความดีอยู่บ้าง บ้างนะคะไม่มากก็น้อยโอเคค่ะ การที่เราต่อเชื่อให้เขาในสิ่งที่ดีงามเนี่ยผมเห็นว่านั่นเป็นโอกาสทองของเขาเป็นการทำบุญอีกด้วยซ้ำไป ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยเรามีความเชื่อที่อาจจะฝังใจกันมานานปีนะคะว่าใครที่เคยติดคุกต้องโทษด้วยคดีความอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่คนดีเพราะฉะนั้นเวลาออกมาแล้วก็จะถูกตราหน้าจากสังคมแล้วก็จะไม่ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตจากคนรอบข้างอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกใช่ไหมคะ ครับจริงๆเราน่าจะใช้คำว่าเป็นคนที่เคยไม่ดีจริงๆถ้าเชื่อในความยาวนานของการเวียนตายเวียนเกิดเนี่ย ค่ะ เราก็ผ่านชีวิตอย่างนั้นมาแล้วเหมือนกัน อย่านึกนะว่าคุณไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเองเราก็ต้องผ่านวิบากกรรมอย่างนั้นมาก่อนเหมือนกันหรือว่าแม้แต่เรื่องของความผิดพลาดในอดีตเราก็ต้องเคยทำอย่างนั้นมาบ้าง ค่ะ นั้นมันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราก็จะมองคนคนนั้นในภาพลักษณ์เดิม ค่ะ และที่สำคัญนี่คือว่าเรามักจะมองคนคนนั้นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวตน ค่ะ นะเป็นคนแต่ไม่มองลักษณะของความเป็นความนะมองความเป็นคนมองความเป็นตัวตนซึ่งมันหนักนะ ค่ะ มันหนักแล้วก็เหนื่อยในการที่จะแก้คนเนี่ยนะ ค่ะ แต่ในการที่จะแก้ความเนี่ยมันดูสบายกว่าหน่อย ค่ะ เรียกว่าถ้าเรามองเป็นความเช่นความไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีใช่ไหมมองเป็นความชั่วเป็นเพราะว่าเขาถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างหนาแน่นผลักไสบีบบังคับให้เขาต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าจิตใจพื้นเดิมเขาเป็นเนี้ยโอกาสในการที่จะให้โอกาสที่เขาจะแก้ตัวปรับใจหรือว่าเปลี่ยนจากกระโถนเป็นกระถางซะได้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้มาก ค่ะก็เมื่อวันที่เราไปที่กรมราชทัณฑ์กันนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์นะคะท ั้ งคุณวีรพงษ์ทั้งอาจารย์กำพลนะคะเราได้แลกเปลี่ยนกันในมุมมองที่ว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมองผู้ต้องขังหรือว่านักโทษเป็นผู้ป่วยทางจิตใจนะคะ คร ับ เพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้มีกำลังใจที่จะช่วยเหลือเขาที่จะแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีตรงนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงคะ ก็ตามธรรมดาถ้าเราจะมองคนคนนั้นหรือว่าบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้ป่วยได้เนี่ยเราต้องเลิกเป็นผู้ป่วยก่อนนะถ้าเราไม่เลิกป่วยเรายังเป็นผู้ป่วยอยู่เราก็จะมองคนอื่นว่าเป็นเหมือนเราฮะ อ๋อเป็นมุมที่เยี่ยมมาก ฮะเป็นเหมือนเรางั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เป็นปกติก่อน ค่ะ เราจึงจะมองออกว่าอ๋อคนพวกนี้เนี่ยที่เขาผิดปกติไปเนี่ยเขาเป็นยังไง ค่ะ เช่นเดียวกันว่าเราต้องมองตัวเราออกก่อนว่าตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นตัวตนอะไร ค่ะ เราจึงจะมองคนอื่นออกเช่นเดียวกันว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตัวอะไรสิ่งที่บีบคั้นเขาก็เหมือนสิ่งที่บีบคั้นใจเราเหมือนกันนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรียกว่าผู้คุมหรือว่านายนิรยาบาลทั้งหลายนี่นะ ค่ะค่ะ ต้องกลับมาดูตัวเองครับ โอ้เยี่ยมมาก ต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเอง ค่ะ แล้วโอกาสที่จะไปแก้ไขผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องขังจะได้รับโอกาสที่ดีเหมือนลงบำบัดน้ำเสียมันจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ค่ะ อย่างที่อาจารย์กำพลเคยว่าเราไม่แค่ออกไปเป็นคนดีเราต้องดีก่อนที่จะออกไป ใช่ ใช่ไหมซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าไม่งั้นในแง่ของการเยียวยารักษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีพอที่จะปล่อยกลับบ้านใช่ไหมฮะ มุมนี้ของคุณหมอดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็มีอาชีพอยู่ในโรงพยาบาลมีหน้าที่ที่จะต้องทำคนป่วยเนี่ยนะคะให้เขาหายป่วยกายก่อนแล้วค่อยให้กลับบ้านได ้ครับ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เองเนี่ยเขาลืมตรงนี้ไงคะเขาลืมตรงนี้ว่าเขาจะต้องทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีสภาวะจิตที่เป็นคนดีพอสมควรก่อนแล้วค่อยปล่อยออกไปไม่ปล่อยออกไปในขณะที่ยังมีอาการป่วยทางจิตอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเหมือนกับว่าคุมขังเขาเพื่อเป็นการลงโทษเฉยๆโดยที่ไม่ได้แก้ไขพฤติกรรมและครั้นพอมีกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมเกิดขึ้นจากแนวนโยบายของท่านอธิบดีคนใหม่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแก้ไม่ได้หรอกคือขาดความมั่นใจที่จะแก้ไขพฤติกรรมของนักโทษเพราะว่าไปมองซะว่าเป็นคนที่ยากในการแก้ไข ครับ ก็เลยปล่อยให้หมดกำลังใจอะค่ะ ครับ ที่จะแก้ไข ทัศนะที่จะมองผู้อื่น ค่ะ ในลักษณะนี้เนี่ยมันต้องมีความเมตตาเป็นพื้นนะ ใช่แล้ว จะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยหรือว่าคนเราเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนได ้ค่ะต้องเชื่อตรงนี้ก่อนเลยนะคะ ต้องมั่นใจว่ามันเปลี่ยนได ้ค่ะ แต่เราก็ต้องมั่นใจเช่นเดียวกันว่าคุณมีเครื่องมือที่ดีพอที่จะใช้เปลี่ยนเขาไหม ตรงนี้ล่ะค่ะหัวใจสำคัญเลย ครับไม่ใช่ว่าเชื่อว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าเครื่องมือจะเอาอะไรมาเปลี่ยนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจเครื่องมือเพราะว่าเราก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเราเองเลยอย่างนี้นะ ตรงนี้นี่สำคัญนะคะถ้าเผื่อว่าคนคนหนึ่งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอย่างนึงไปอีกอย่างนึงได้เนี่ยแล้วเขาจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ย ครับ ดูแล้วมืดดำมากเลยนะคะดูไม่มีอนาคตเลย เหมือนไม่เคยเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะฝากคนอื่นเลี้ยงตลอดแล้วเราก็จะไปเปิดนัตเตอรี่เองอย่างนี้นะมันก็จะลำบากและที่สำคัญก็คือว่า การลงมือทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำนวนคนมันเยอะใช่ไหม เยอะมากขึ้นทุกวันด้วย ครับถ้าเราไม่มีวัตถุประสงค์หรือว่าไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นภาระทันที ใช่ใช่ กลายเป็นเวรทันทีเลยคือเป็นเวรที่ต้องเข้าอ่ะเช่นเข้าเวรเนี่ย เข้าเวร ฮะเข้าเวร เข้าเวรเข้ากรรมเน า ะ ใช่ฮะเข้าเวรรับกรรมนะฮะวนกันอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่างานที่เราทำเนี่ยแทนที่ว่ามันจะเป็นงานที่ทำบุญทำกุศลนะอย่างของหมอของพยาบาลอย่างนี้เหมือนกัน ค ่ ะ หรือแม้แต่ของคุณครูต่างๆเนี่ยนะ ค่ะ กลายเป็นว่าการที่เราต้องไปสอนหนังสือการที่เราต้องไปดูแลคนไข้การที่เราต้องไปดูแลนักโทษอะไรต่าง ๆ เป็นภาระพอมันมีปัญหาอะไรขึ้นมามันหนักเกินไปมันมากเกินไปมันมีปัญหาขึ้นมามันกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าซ้ำเติมไปกลายเป็นภาระกลายเป็นงานซึ่งมันก็หมายความว่ามันเป็นแค่อาชีพอาชีพหนึ่งเท่านั้นเองเป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองเป็นที่มาของชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อเอาไปใช้ในการให้ในปัจจัย4แต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนงานนั้นเนี่ยให้มันเป็นอริยทรัพย์ภายในของเราได ้ มันแปลงไม่เป็นนะว่างั้น วันนี้คุณหมอกวาดทั่วเลยนะคะตั้งแต่ระบบโรงพยาบาลมาระบบเรือนจำแล้วไปตบท้ายที่ระบบการศึกษาเลยนะคะ มันเกี่ยวเนื่องกันหมดแล้วครับ ก็จริงๆแล้วบุคคลหรือว่าบุคลากรใน3ฝ่ายนี้ก็แลดูเหมือนกับว่าจะทำงานในจุดที่ไม่แตกต่างกันนะคะ ครับ เพียงแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่เท่านั้นเอง เป็นผู้ที่ต้องเปลี่ยนทั้งนั้นแหละฮะ ค่ะเรียกว่าเป็นคีย์แมนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ว่าได้นะคะ ครับผมแผนกหนึ่งแผนกคุณครูนี่ก็แผนกสร้าง อนาคต ครับแผนกหมอแผนกทันตสถานนี่ก็แผนกซ่อม กายนะคะซ่อมกายแต่เรือนจำนี่ซ่อมใจนะคะ คร ับ ผม ใช่โอ้เยี่ยมสุดท้ายนะคะเราก็มาสรุปกันว่ามิตรชั่วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะคบหาสมาคมเพื่อให้มาชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่มิตรที่เคยชั่วเนี่ยเขาก็ควรจะได้รับโอกาสที่จะเป็นคนดีของสังคมด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นที่รังเกียจตลอดไปใช่ไหมคะ ใช่ครับ ค ่ ะ เป็นการให้โอกาสกับชีวิตหนึ่งนะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าคนเรามีผิดพลาด เราเองก็เคยผิดพลาด ครับผมเพราะว่าอารมณ์ชั่วนะที่มันวูบมาเนี่ยบางทีต้องสงสารนะต้องน่าสงสารนะบางทีทำดีมาทั้งชีวิต อ ย่างที่คุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ย เ ป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีแต่ด้วยอารมณ์ชั่วที่มันวูบมาแล้วก็มันพัดชีวิตเขากระเจิงไปนะซึ่งจุดนี้นะครับสำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่ให้โอกาสนะครับเราไม่พยายามจะพลิกเราก็จะเรียกว่าจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งคนอื่นๆที่เป็นผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางร่างกายหรือว่าจิตใจก็แล้วแต่จริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนนาบุญของเรานะพี่สิน ต้องมองอย่างนั้นเลยนะคะ ครับเปิดโอกาสให้เราทำความดีถ้าเราไม่มีคนยากคนจนไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีต้องนักเรียนโตมามีปัญญาด้วยตัวเองเนี่ยผมว่าโลกคงจะขาดสีสันไปมากแล้วก็เราคงจะมีโอกาสจะทำความดีได้น้อยลงนะครับ ค่ะ งั้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องขอบคุณเขาละ ค่ะ เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขายังไงจึงทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได ้ค่ะ มีสติปัญญาเกิดขึ้นมาได้จากบทเรียนที่เรามองเห็นกันอยู ่ที่สำคัญตัวเราเองต้องมีหลักมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะ ครับผม ว่าเราจะคบหากับใครแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่การที่เราจะรู้จุดยืนตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีส่วนเกื้อกูลยังไงคะ ครับจริงๆแล้วเนี่ยกัลยาณมิตรภายนอกเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญ ค่ะ คนพาลข้างนอกก็เป็นบุคคลที่ไม่ควรคบหาหรือว่าขอคำชี้แนะหรือว่าไปเพาะพันธุ์ให้เขาขยายอำนาจมากขึ้น ค่ะ แต่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าคนพาลภายในเนี่ยความพาลภายในของเราเนี่ยแหละ เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามดีดมันออกไปจากใจของเราให้ได้นะครับพยายามที่จะคบหาสมาคมกับเขาให้น้อยที่สุดนะครับกัลยาณมิตรภายในก็ต้องฟื้นฟูให้เขามีกำลังมีความเข้มแข็งขึ้นมาให้มากกัลยาณมิตรภายในที่มีอุปการะมากที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับ ค่ะ ซึ่ง พระองค์กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับของฝ่ายกุศลธรรมเด็ดทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคบกัลยาณมิตรข้างนอกข้างในก็ต้องสร้างกัลยาณมิตรข้างในของเราเนี่ยให้เข้มแข็ง เราต้องมีกัลยาณมิตรภายในให้เข้มแข็งก่อนนะคะค่ะทำยังไงล่ะคะ ก็ต้องเจริญสตินี่แหละครับแต่ถ้าว่าถึงตัวปฏิบัติจริงๆแล้วนะที่เป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความหมดทุกข์เนี่ยต้องเน้นลงมาที่การเจริญสติปัฏฐาน4